इकबार तो करते हैं सब कोई हसी खता, वरना कोई कैसे भला चाहे किसी को बेपना। ऐ जिंदगी तू ही बता क्यों इश्क है गुना। जीने भी दे दुनिया हमें इल्जाम ना लगा, एक बार तो करते हैं सब कोई हसी खता। सही करके गुफ्तगू कोई कैसे जिए, इश्क तो लाजमी सा है जिंदगी के लिए। से ही करके गुफ्तगू कोई कैसे जिए, इश्क तो लाजमी सा है जिंदगी के लिए। दिल क्या करे दिल को दरवाजे से निकले जरा बाहर को रह गुजर हर मोड़ पे जो साथ हो ऐसा हो हम सफर जीने भी दे दुनिया में इल्जाम ना लगा एक बार तो करते सब कोई हसी खता वरना